किस मांगे कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सेवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मर्दूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है। कौन मकबूल है, कौन मर्दूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सब के मेजान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। जब तू लेंगे अमल सब के मेजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। किसे मांगे कहाँ जाए किसे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। कौन सुनता है फरियाद मजलूम की, किसके हाथों में है कुंजी मकसूम की, रिज़्क पे किसके पलते हैं शाहो गदा। सुन नजारे बज़्मे अता कौन है। सबका आका है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। औलिया तेरे मोहताज ऐ रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया और रसूल। औलिया तेरे मोहताज ऐ रब्बे कुल, तेरे बंदे हैं सब अंबिया वो रसूल। उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी, उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। अंबिया औलिया अहले बैत नबी, ताबईनों सहाबा पे जब बनी, गिर के सजदे में सब ने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल

چھوڑ کر اب ذکر ساری ذکر اللہ کر کے دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ایسا لے لو جیسا کہ کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، اس وقت اس کے تمام صحابی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کا دل اس وقت جس طرح اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اس طرح اپنے آپ کو گناہوں میں ڈوبی ہوئی اور ملک کی حالات اور اس طرح آپ کی جو ہو جاتے ہیں اس کی پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی طرح آپ اگر دعا مانگ لیں گے، اللہ کا نام پکاروں گے، انکاروں گے، اگر مشق ہو جائے گا، جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو تمہارے سوال کو تمہاری دعا پر نہیں کیا جائے گا۔ کریم اب بخشا برحالما کہ ہستم اسیر کمند ہوا اللہ من تذكر جيراني سلامی مزجت دمعا جرى من مقلاة بدمي الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہ انس جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائماً آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأوالم مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقام قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والآكام نفس الفداء لقبر أنت ساكن في العفاف وفي الجود والكرم نفس الفداء لقبر أنت ساكن في العفاف وفي الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت على الصراط إذا ما زلت القدم فصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم مني السلام عليكم ما جرى القلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مع الأبرار والحسنى بالصالحين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مع الأبرار والحسنى بالصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پچھلی زندگی میں جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں سب کو معاف فرما. یا اللہ سب کو معاف فرما. جو ہمیں یاد ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے سب کو معاف فرما. یا اللہ آج ہمارے بائیں ہاتھ کے فرشتے تمام خطائیں معاف کرنے کا حکم تمام خطائیں محو کرنے کا حکم یا اللہ تمام خطائیں محو کرنے کا حکم یا اللہ یا ارحم الراحمین. اس دن جس دن تو کہے گا اقرا کتابک پڑھو اپنے نام یا اللہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے یا اللہ یہ ایک دن سامنے آئے گا اور پڑھا جائے گا یا اللہ مخلوق کے سامنے رسوائی سمجھے گا یا اللہ چھپ چھپ چھپ چھپ چھپ چھپ یا اللہ ایک ایسا دن آ رہا ہے ساری پوشیدہ چیزیں کھول دی جائیں گی یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو سکتا ہے یا اللہ حضور کے سامنے رسوا ہو سکتا ہے یا اللہ حضور کے دل یا اللہ اپنی اصلاح کی فکر میں جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے اخلاق ٹھیک فرما دے، یا اللہ مرنے سے پہلے اعمال ٹھیک فرما دے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے عقائد ٹھیک فرما دے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے عبادات ٹھیک فرما دے، یا اللہ مرنے سے پہلے معاملات ٹھیک فرما دے، یا اللہ جیسی زندگی تو ہم سے چاہتا ہے یا اللہ وہ زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ جیسی زندگی تو ہم سے چاہتا ہے وہ زندگی نصیب فرما دے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جو حیات طیبہ چھوڑ کر گئے تھے وہ نصیب فرما دے، وہ نصیب فرما دے، یا رحم الراحمین، صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرما دے، سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باطن تک حضور کے رنگ میں رنگ دے، صبغۃ اللہ میں رنگ دے، ہم چلتا پھرتا محمدی بنا دے، ظاہرا بھی محمدی بنا دے، باطنا بھی محمدی بنا دے، یا رحم الراحمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک امت بنا کر گئے تھے، ہمیں دوبارہ جوڑ دے، ہم کو دوبارہ اکٹھا کر دے، یا اللہ آج جو تیرے پاک حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، پوری دنیا کفر کے سربراہوں نے اکٹھا ہو کر اس کی تائید کی، یا اللہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرما، کاش کہ یہ لوگ بھی جمع ہو کر روزہ رسول کے سامنے کہتے کہ ہم حضور کی نام اس کے محافظ یا اللہ ستاون اسلامی قبیلوں کے ہوتے میں حضور کے ناموں سے کوئی محافظ نہیں، یا اللہ یا رحم الراحمین، یا زلزلان اللہ انہیں فرمایا وَكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ، انہیں فرمایا وَكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ، انہیں فرمایا وَكَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ، انہیں فرمایا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں کافی ہوں، اللہ نے فرمایا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں کافی ہوں، ٹھنڈے بلند فرما دے، فرمائے ورفعنا لک ذکر، ورفعنا لک ذکر، ورفعنا یا اللہ تو نے شان بلند کی ہے، یا اللہ تو نے شان اونچی کی ہے، یا اللہ اس شان کو کوئی جھگا نہیں سکتا، اس پرچم کو کوئی جھگا نہیں سکتا، یا اللہ ان پر ان کے مکر اور قید کو ان پر لوٹا دے، یا اللہ ان کے مکر اور قید ان کو لوٹا دے، یا اللہ یا رحم الراحمین، چن چن کر نمونہ عبرت بنا دے، یا اللہ نمونہ عبرت بنا دے، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما دنیا میں بھی حضور کے لیے، یا اللہ ٹھنڈک کا باعث ہو، آخرت میں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو، آخرت میں حضور کی شفاعت نصیب ہو، حقیقی محبت و تعلق نصیب فرما، حقیقی تعلق و محبت نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی تشریف لائے ہیں جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں ساری پوری فرما، گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں دعاؤں کا کہتی ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے دوست یہاں پر اپنی اصلاح کی نیت سے یا اللہ سارے جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ان کا رونا دھونا تیرے سامنے ہے، ان کی توقع اور امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، یا اللہ ان کی آس اور امید تیری ذات ہے، یا اللہ یا رحم الراحمین، تو نظر کرم فرما، یا اللہ تو نظر شفقت فرما، یا اللہ تو کرم فرما، یا اللہ تو فضل فرما، یا اللہ تو رحم فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم، تمام احباب مسجد تشریف لے جائیں، نماز کے وقت قریب ہو چکے ہیں۔